teraz za jedyne 299 z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Karolina Kozińska. Znaleziono 7 dronów i szczątki pocisku po rosyjskiej prowokacji na Polskę. Po raz pierwszy siły NATO reagowały na realne zagrożenie w akcji na polskim niebie, samoloty holenderskie i włoskie. Akt agresji wobec Polski to dowód na rosnące zagrożenie, ocenili przywódcy państw bałtyckich. 7 dronów i szczątki jednego pocisku. To ujawniły służby po nocnym ataku rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po pierwszej w nocy nad terytorium naszego kraju, znad Ukrainy, nadleciało 19 bezzałogowców. Część stanowiła na tyle duże zagrożenie, że wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, na czym obecnie polega działanie służb? No, polega na tym, że cały czas trwają prace przy odnalezionych szczątkach. Wiemy, że namierzono je na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, a także w województwach łódzkim, warmińsko-mazurskim. Pełną listę tych znalezisk przekazała nam tutaj godzinę temu rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak mówiła, elementy tych bezzałogowców, ale też nieznanego, tak jak ty z kolei powiedziałaś, pocisku znaleziono w takich miejscowościach jak właśnie Cześniki, Czosnówka, Wryki, ale też Krzywowierzba, Kolonia, Wochyń, Wychalew, to ta Lubelszczyzna właśnie. Drony, fragmenty tych dronów ujawniono również w Mniszkowie, to jest województwo łódzkie, a także w Oleśnie, to jest Warmia i Mazury. Z kolei pułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego, które prowadziło nocą i rano te operacje o kryptonimie Wschodnia Zorza, opisał nam procedurę, na podstawie której podejmowano decyzję o niszczeniu rosyjskich dronów. Za każdym razem o tym, czy dany bezzałogowiec zniszczyć, decydował dowódca operacyjny generał Maciej Klisz. Dopiero wtedy był uruchamiane odpowiednie środki do zwalczania tych niebezpiecznych obiektów. Działamy w sytuacji pokoju, jak mówił pułkownik Goryszewski. W związku z tym za każdym razem użycie środków bojowych musi być bardzo dogłębnie przemyślane. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. We wsi Wryki zestrzelony dron spadł na dom. Budynek został uszkodzony, ale nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy wsi byli przerażeni. Ja po prostu ogłuchłam w jednej sekundzie. Nie wiedziałam, gdzie uciekać. Bo to ja z tamtej strony, w tym budynku z tamtej strony. Nie wiedziałam, co się dzieje. W pierwszej chwili myślałam, że to butla gdzieś z gazem wybuchła. No słychać okropnie strzał był. Raz się przestraszyliśmy, taki był wybuch. Potężny huk okropny, ja się przestraszyłam, bo może czytać, że się coś stało. Myślałam, że z naszym domem się coś stało, a to jednak sąsiada. Decyzją wójta dwie szkoły w gminie zostały zamknięte. Nie było zagrożenia dla polskich lotnisk. Zamknięto je, aby zapewnić swobodę lotnictwu wojskowemu, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Lotniska pracują już normalnie. Z uwagi na potrzebę zapewnienia swobody lotnictwu wojskowemu oraz przygotowywane dodatkowe wsparcie sojusznicze, zdecydowano się na zamknięcie lotnisk w Modlinie, Warszawie, Rzeszowie i Lublinie. Wszystkie lotniska aktualnie wznowiły pracę. Decyzja o zamknięciu lotnisk nie miała związku z jakimś potencjalnym zagrożeniem wobec tych lotnisk, tylko z potrzebami operacyjnymi. W tej kwestii mogę Państwa i pasażerów i opinię publiczną uspokoić. Nie było zagrożenia ze strony dronów lub innych działań rosyjskich dla polskich lotnisk. Rosyjska prowokacja na polskim niebie spowodowała, że po raz pierwszy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem. Potępienie Rosji i solidarność z Polską, tak zareagowali ambasadorowie państw członkowskich NATO w reakcji na rosyjskie drony na polskim niebie. To była operacja zakończona sukcesem. Jesteśmy w stanie bronić każdego kawałka naszego terytorium, powiedział sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Rosja świadomie rozszerza swoją agresję, tak rosyjską prowokację na polskim niebie oceniają przywódcy państw bałtyckich. Według nich to kolejny dowód na to, że flanka wschodnia Sojuszu Północnoatlantyckiego musi być szczególnie chroniona. Edgar Sienkiewicz napisał w portalu X, że rosyjska agresja na Ukrainie dotyka nas bezpośrednio i należy podjąć odpowiednie środki. Wyraził też solidarność z Polską i zapewnił o wsparciu ze strony swojego kraju. Do sytuacji w Polsce odniósł się też prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Jak oświadczył, Rosja świadomie rozszerza swoją agresję i stwarza coraz większe zagrożenie dla Europy. Zaznaczył również, że rój dronów nad terytorium Polski jest kolejnym dowodem na zagrożenie dla wschodniej flanki NATO. Z kolei estoński prezydent Alar Karisa napisał, że Rosji ewidentnie nie zależy na

pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tak, to dziś po 19 w studiu przy Myśliwieckiej. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl i 22.7 trójek o 19 spotkanie z Remigiuszem Mrozem. Gdyby ktoś chciał jeszcze się dostać, to ostatnie wejściówki. Można pisać i można dzwonić. Głosu się nie da z żadnym innym pomylić. Tego stylu, który widać w studiu także. Koszulka z napisem Pablo, Paweł i Ludziki i czapeczka z Kazimierzem Dejną, czyli Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj spędzać popołudnie w Tu Myśliwieckiej 357 w twojej obecności i z tobą. Bardzo się z tego cieszę. Plan był inny, ale musimy, Paweł, zacząć od tego, z jakimi myślami się obudziliśmy dzisiaj o poranku. No pewnie wszyscy z lekkim przestrachem jednak się obudziliśmy, bo sprawa wygląda dosyć poważnie. Z drugiej strony właściwie po tych pierwszych doniesieniach trzeba przyznać, że jakby nasze wojskowe służby zrobiły wszystko, co powinny. Wręcz powiedziałbym, to wzorcowo chyba zostało zrobione. Tak, ja oczywiście nie jestem specjalistą i to trudno ocenić. Natomiast od razu też zauważyłem, że akcja jest skoordynowana z trollingiem internetowym. To znaczy, że to wszystko ma nas trochę właśnie zastraszyć. Znowu podzielić, znowu zrobić. No tak, działają Rosjanie od co najmniej jakichś 200 lat, więc to nie jest nic nowego. Najgorsze, że widzę też często Polaków, których nie podejrzewam o działalność agenturalną, tylko po prostu o jakieś wybujałe ego, albo ten dzisiaj taki wielki publicysta prawicowy już napisał od rana, że no przecież powtarzałem od wielu miesięcy, że najlepiej dla nas, jakby tam Ukraina się poddała. No i tak to działa właśnie, więc pod tym względem to jest oczywiście straszne i przykre. Z drugiej strony no wszyscy czekamy też pewnie na reakcję właściwie całego sojuszu, no bo to tak powinno być, że właściwie zareagować powinna Polska. Oczywiście być może nawet wydaleniem ambasadora, to już są sprawy dyplomatyczne, ja też się na tym nie znam, ale myślę, że powinna być mocna reakcja. Natomiast najważniejsza chyba jest reakcja sojuszu wojskowego, bo no to jest sygnał. Rosjanie niestety niczego poza siłą nie rozumieją i dobrze, że się udało te drony, czy tam różne urządzenia, które przeleciały, zestrzelić. Ja myślę, że to też jest testowanie, na ile można sobie pozwolić, na ile jak to będzie właśnie, jak opinia publiczna zareaguje, bo to też jest dla Rosjan bardzo ciekawe właśnie. Czy uda się panikę wzniecić? Tak, kto będzie ich wspierał, jak zadziała ich trolling taki sztucznie tworzony, to znaczy przez nieistniejących ludzi tak naprawdę. Wiemy, że są wielkie przecież farmy troli, obsługi, że tak powiem, w Rosji, które obsługują nasze różne czaty, coraz lepiej niestety mówią po polsku. Na początku to łatwo było rozpoznać, a dzisiaj już widać, że tam też te algorytmy się poprawiły. No więc tak, oczywiście jest to w jakiś sensie smutny dzień, a z drugiej strony ja mam nadzieję, że będzie z niego więcej dobrego niż złego. Na przykład wszyscy ci nasi politycy, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna. Tak, troszkę więcej zrozumieją. Znaczy nie, w to nie wierzę, że oni zrozumieją, bo to jest chyba poza ich zasięgiem intelektualnym. Natomiast ich zwolennicy mogą mieć pewne wątpliwości, tak? Bo tam ktoś stracił dach, komuś na podwórko spadł dron. Leciały te drony, oczywiście pewnie trochę na postrach, ale w stronę dużych miast, w stronę Lublina, Warszawy, no tak. Z nas dwóch tutaj w studiu przy Myśliwieckiej to ty jesteś większym specjalistą, jeżeli tak mogę powiedzieć, od zrozumienia rosyjskiej duszy. Od zawsze mówiłeś, że bliska ci jest wielka literatura rosyjska, że starasz się dzięki niej zrozumieć, o co Rosjanom może chodzić, na jakie rzeczy zwracają uwagę, ale kilka dni temu w tym studiu na twoim krześle siedziała Krystyna Sabadiauskaitė, pisarka litewska, która teraz opublikowała książkę o Katarzynie I, żonie Piotra I Wielkiego. I to była opowieść o tym, że za naszą wschodnią granicą czas zupełnie inaczej biegnie. Czy ty myślisz, że przeciętny Rosjanin dzisiaj marzy o powrocie do czasów imperialnych, że oni pochwalają to, co się dzieje od wielu lat? Wszelkie badania to potwierdzają, to ja nie muszę wiedzieć, niestety, to znaczy nawet oczywiście poparcie dla Putina jest zawyżane w tych oficjalnych informacjach, natomiast tęsknota za Wielką Rosją jest, istnieje, ona jest bardzo sprytnie wykorzystywana. To jest w ogóle, ja nie wiem, czy istnieje coś takiego jak ta rosyjska dusza, nie wiem, czy to nie jest trochę taki francuski mit, szczególnie jak tam Rosjanie chodzili i wołali bystra, bystra, to oni sobie wymyślili tą rosyjską duszą, tak przykro było po prostu od jakichś barbarzyńców dostać po nosie. Natomiast to jest dziwne, bo większość Rosjan, których ja poznałem, oczywiście ja dawno w Rosji nie byłem, to też muszę przyznać, ale tych, których poznałem, to są bardzo mili, wręcz serdeczni ludzie w takich stosunkach, powiedziałbym, bezpośrednich. Natomiast kiedy schodziło na politykę, to nawet ludzie, którzy wydawali się inteligentni i sensowni, bardzo często powtarzali, no, propagandowe brednie, tak bym to powiedział. Tylko my musimy wziąć pod uwagę, że te brednie tam są od 150 lat pod różną postacią podawane, tak? To nie jest tak, że to się zaczęło za Putina. To było bardzo krótkie okienko, kiedy działał memoriał, kiedy działali legalnie dysydenci rosyjscy, była jakaś opozycja, to właściwie 15-20 lat. Właściwie od puczu Janajewa do przejęcia władzy przez Putina. Tak, z drugiej strony jest jeszcze tak, że dla zwykłego Rosjanina gospodarczo na przykład, czy jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to był najgorszy okres w jego życiu, więc to też się przekłada. To znaczy, ja nie chcę bronić Rosjan, ale jakby pokazuje pewne przyczyny, to znaczy Putin jest postrzegany przez większość, przynajmniej był Rosjan, jako też ktoś taki, kto zaprowadził jako taki porządek, tak? Znaczy pensje są wypłacane, emeryci dostają emerytury i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no oczywiście większość tych ludzi, których ja znałem, to już w Rosji nie ma, bo to byli ludzie porządni i oni albo już wiele lat przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny, bo inteligentni ludzie widzieli, w jakim kierunku to zmierza, albo już jakby w ostatecznym ruchu tuż po wybuchu wojny, albo tuż przed wybuchem tej wojny, uciekli z Rosji z różnych powodów, również dlatego, że część z nich po prostu, gdyby wróciła, to wylądowałaby w koloniach karnych, no bo to są porządni Rosjanie, to nie jest tak, że nie ma porządnych Rosjan, ale takich, którzy naprawdę się sprzeciwiają imperializmowi rosyjskiemu, jest mało. To trzeba powiedzieć, jest ich mało. No i też ulegają dezinformacji, której my nie powinniśmy ulegać, tak jak Paweł przed chwilą wspominał, najważniejsze są sprawdzone informacje i nie uleganie tym trollom, które próbują nas zastraszyć i pokazać, że Polska się nie obroni, na to nie działa. Paweł Sołtys dzisiaj, Pablo Paweł jest naszym gościem. Za kilka minut wrócimy do rozmowy. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Więc ta wystawa jest też taką odpowiedzią na poziomie instytucjonalnym. Jak można pracować z materiałem, jakim jest twórczość jednego artysty w tak sformatowanej instytucji? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że Kantor, no nie ma artysty w Polsce, na temat którego napisano by tak dużo książek i zrobiono by tak wielu wystaw. Więc pojawia się pytanie za każdym razem, kiedy jest ta kwestia zrealizowania wystawy, po co ją robić? I to bardzo dobre pytanie w dobie nadprodukcji. Zatem po co? Władysław Strzemiński kiedyś powiedział, że malowanie obrazu ma sens tylko wówczas, gdy z każdym kolejnym razem rozwiązuje się jakiś istotny problem. I ja uważam, że tak samo powinno się myśleć o wystawach. Każda nowa wystawa powinna być tworzona jedynie wówczas, kiedy za jej pomocą można albo sobie postawić inne pytanie, albo stworzyć przestrzeń dla nowych intuicji. I taki był pomysł na tę wystawę, albo inaczej, taki był punkt wyjścia dla tej wystawy. I wychodząc z tego pytania, uznaliśmy z zespołem kuratorskim, że w zasadzie no niekoniecznie musimy robić wystawę o Kantorze, że spróbujemy podejść do tego trochę inaczej i pomyśleliśmy, że tym razem zamiast opowieści o Kantorze zrobimy wystawę, która będzie wykorzystywała Kantora, która użyje twórczość Kantora, jego dzieła, archiwalia, jako elementy, z których sobie zbudujemy pewien instrument, instrument optyczny, za pomocą którego spróbujemy spojrzeć w inny niż zazwyczaj sposób na rzeczywistość. A w jaki? Ta odpowiedź zawarta jest już w samym tytule. Kluczowym słowem staje się tutaj terapia. Ta terapia pojawia się dlatego, że jesteśmy przekonani, że coś niedobrego dzieje się z ostrością naszego widzenia. Nasze widzenie jest nieustająco narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jest osłabiane przez perswazyjną siłę reklamy, propagandy politycznej, ulega nieustającym manipulacjom przez różnego rodzaju fake newsy, manipulowanie właśnie na poziomie obrazem. Jest traumatyzowane zarówno niechcianą, indywidualną, jak i społeczną pamięcią, w związku z czym traci tę ostrość i zdolność do takiego rzeczywiście wyrazistego widzenia świata, samodzielnego, krytycznego widzenia świata. Wystawa jest podzielona na 6 konstelacji. Te konstelacje są zbudowane z dzieł Kantora i archiwaliów, ale także z prac artystów współczesnych. Część z tych prac została zrealizowana specjalnie dla tego projektu. Te 6 konstelacji krąży wokół pewnych tematów, haseł, które z jednej strony są wywiedzione z twórczości samego Kantora, ale z drugiej strony w naszym przekonaniu dotykają pytań czy intuicji bardzo ważnych współcześnie. Ja to ktoś inny, ludzkie rzeczy, w cieniu katastrofy, czy jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka. To wybrane tytuły konstelacji, tematy, z którymi zmierzymy się na wystawie Kantor – Terapia Widzeń. Kantor, współcześni artyści i artystki, marketing polityczny, media, wojny, zakrzywiona rzeczywistość i wiele, wiele innych tematów. To z nimi zmierzymy się w krakowskiej Krykotece. Zapraszam na wystawę Kantor – Terapia Widzeń. Agnieszka Obszańska. Przypomnę, że Polskie Radio podaje tylko sprawdzone informacje na temat tego, co wydarzyło się dziś nad ranem w Polsce. Także polecamy się o każdej pełnej godzinie. Czy to sprawdzona informacja, że dziś po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Remigiusz Mróz? Tak. Zaproszenia na spotkanie 22 i 7 trójek, myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Styl warszawski, grochowsko-piaski, Pablo Paweł i ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, biorę tego mika, znika wszystko co złe, biorę bruty tego świata, szumi miasto w tle. Chłopaczkowcy są ze mną, źle było jak będzie, jest mi wszystko jedno. Bo muzyka wnika w żyły tyły, pokazuje hamom, rytmy pikante jak chili kardamon. Albo galangal, leci balanga, Pablito syto na te bity bangla jak deszcz. Chodź no tu do nas też, hip-hop, trip-hop, kamionkowski rzez. Wiatr z Różyckiego szeleści jak kresz, ty to wiesz, z Różyckiego jak kresz. Jest sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, brzuchem po piasku. Na koniec czeka człowieka fiasko. Ty weź to zatańcz, w tańcu się maskuj. Warszawski styl, tajemne hasło. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo, Paweł i ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Najlepszy raper to CUB. Rymocholiko, co? Może nie? Biorę te rymy i sobie tnę. Ty, co tu robisz? Będę grał w grę. Chciałbym mieć flow, jak pikuś rok. Mama to raga, papa punk rock. Bitem odkrytym pijany w sztok. Patrzę jak słońce różowi blok. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo, Paweł i ludziki, pozdrówka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, grochowsko-praski. Paweł i ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Boom! Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Koniec trasy, Pablo, Paweł, to ta i hu. Ta piosenka nosi tytuł Styl Warszawski. Czy Styl Warszawski to jest koszulka z napisem Pablo, Paweł i Ludziki i czapka z Kazimierzem Dejną? Paweł Sołtys z nami w studiu. Dzień dobry ponownie. Ja myślę, że styl warszawski w jakimś sensie, ja sobie myślę o nim szerzej, też nie popadając w jakiś hura patriotyzm lokalny, ale myślę sobie, że warszawiak to jest taki człowiek, czy warszawianka, to jest taka człowieczka, taka kobieta, która się nie poddaje, która nawet kiedy jest strasznie źle, to wstaje i patrzy w oczy, wiesz, swoim wrogom, więc to sobie tak myślę. Z drugiej strony oczywiście ten numer jest też w pewnym sensie jakimś hołdem dla hip-hopu warszawskiego, na którym ja się wychowałem. Nigdy nie byłem raperem, ale nagrywałem z raperami znanych. Może jeszcze będziesz. Może jeszcze będę, wszystko przede mną. A może nawet troszeczkę utrafiłeś, bo tam jakieś dalekosiężne plany gdzieś o ten hip-hop może nawet zahaczają. Natomiast tak, to jest rodzaj hołdu i to jeszcze dla tego hip-hopu takiego heroicznego dla mnie, czyli gdzieś tam z końca lat 90., kiedy jeszcze w nim nie było żadnych pieniędzy. Dzisiaj to jest przecież najpopularniejsza muzyka w Polsce i ona się bardzo zmieniła. Natomiast wtedy to raczej był naprawdę taki głos chłopaków i dziewczyn z podwórek, moich kolegów, moich koleżanek, którzy chcieli coś tam powiedzieć. Był to, tak jak punk rock, nie wiem, był sposobem ekspresji gdzieś w 80. roku, 82., no to ten hip-hop był w 96. I ten numer, jak zresztą pewnie państwo słyszeli, on nawet muzycznie tak nawiązuje do takiego pewnego brudnego, dosyć powiedziałbym nawet może naiwnego muzycznie hip-hopu, tam nie ma ładnych melodii, to jest tak. Pablo Paweł, surowy w dźwięku, ale jak zawsze wspaniały w rozmowie. Ten utwór się pojawił dlatego, że styl warszawski to może też być jakiś rodzaj określenia twojego chodzonego eseju Sierpień, za który właśnie trafiłeś do finału tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Nike. Oficjalne gratulacje. Bardzo oficjalnie dziękuję. To nie jest pierwszy raz, kiedy trafiasz do finału Nike i w ogóle nie jest to pierwszy raz, kiedy jesteś zauważony, nagradzany, nominowany. Czy twój styl pisania jest warszawski? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo trzeba by zdefiniować, jaki jest styl warszawski. To znaczy, czy to oznacza, że to jest bliżej Prusa, czy bliżej Marka Nowakowskiego, czy no, my moglibyśmy tam wymienić jeszcze kilku tych, czy Tyrmanda nawet, tak? Pewnie kultura w ogóle składa się w jakimś sensie z zapożyczeń, więc pewnie odrobinkę każdego z nich w tym moim pisaniu byśmy znaleźli. Natomiast ja się nigdy nie starałem. Moje książki, nie wszystkie, ale w dużej mierze są warszawskie, ponieważ ja żyję ze szczegółu, z drobin, a po prostu te szczegóły warszawskie i te drobiny znam, widzę je na co dzień. Gdybym miał napisać poważną książkę, nie wiem, o Krakowie czy Paryżu, to po prostu musiałbym się tam przeprowadzić i pożyć trochę. Z jeszcze innej strony, tu jest jakaś górnolotność w tym pewnie, ale mój stosunek do Warszawy ma w sobie jeszcze jakąś taką większą tam tajemnicę, czy uczucie wręcz. Więc to pewnie w książkach, szczególnie w tej ostatniej, jest dosyć widoczne dla czytelniczek i czytelników. A to uczucie jak byś nazwał? Nieszczęśliwa miłość. Nieszczęśliwa, a nie niespełniona. To jeszcze nie umiem powiedzieć, bo jeszcze mam w planach trochę pożyć, ale nieszczęśliwa w tym sensie, że mi się bardzo wiele rzeczy w Warszawie nie podoba. mnie bardzo wiele rzeczy w Warszawie denerwuje. Wiele rzeczy mnie smuci w Warszawie. Natomiast koniec... No każdy, kto śledzi twój profil w mediach społecznościowych, wie na przykład, że niszczenie kamienic dawnych albo zawłaszczanie przestrzeni kolejnych pod te tereny, gdzie deweloperzy będą funkcjonować w centrum, to cię nawet, nie powiem, że smuci, tylko to brzydkie słowo, to trzeba by użyć. Tak, zwłaszcza, że ja oczywiście nie jestem przeciwko, nie wiem, nowoczesnym budynkom czy budowaniu mieszkań, bo mieszkań jest za mało. Natomiast irytuje mnie to, że to jest robione, jak mawiają bracia Słowacy, bez ladu, a skladu zupełnie i wygląda na to, że nie ma nad tym pieczy. Wiesz, jak sobie myślisz o tych na przykład blokowiskach z lat 70., to oczywiście wszyscy wiemy, że to było za komuny, były braki, czasami były krzywe i ten... Ale spójrzmy na stegny twoje Natomiast rodzinne. Ktoś to planował. Jest park, są górki, jest miejsce na infrastrukturę. To nie znaczy, że wszystko powstało, bo to nie było tak pięknie, żeby to nie było, że my z jakąś nostalgią taką ogromną. Różnie bywało. Ale natomiast, korytarze powietrzne nie, są, nie, bez wątpienia urbanistycznie to było zaplanowane. No dzisiaj nikt tak nie myśli. Ja mam próby gdzieś tam w okolicach Srebrnej i tam są bloki również z lat chyba 60. czy 70. I teraz ktoś im stawia plomby w takiej odległości, jak my siedzimy. Czyli oni nie będą mieć słońca, nie będą mieć właśnie przewiewu powietrza. No nie mówiąc o tym, że to jest klaustrofobiczne wręcz. Znaczy wychodzisz na balkon i właściwie już masz balkon z drugiej strony. Oczywiście to według przepisów tam o centymetr się zgadza, natomiast no, żaden normalny urbanista czy planista by czegoś takiego nie zrobił. No niestety, z mojego punktu widzenia, niestety tutaj rządzi po prostu żywy pieniądz i tyle. Natomiast tak wracając do tej całej Warszawy, to mimo tego wszystkiego, koniec końców, ja nie wyobrażam sobie, że miałbym żyć i umrzeć, wiesz, w innym miejscu. Mogę gdzieś mieszkać. Bardzo lubię wiele miast w Polsce i nie tylko Kijów na przykład, wspaniały, ale czy Poznań, piękne miasto, czy nie wiem, Bytom, byłem ostatnio, przepiękne. Natomiast nie mógłbym się wyprowadzić na stałe z taką myślą, że już tu nie wrócę. Czyli jesteś stąd i tutaj po prostu przynależysz całym sobą. Tak, tak, no nie jest to powód chyba do wstydu, też nie wiem, czy jest to powód do jakiejś wielkiej dumy, no podejrzewam, że ludzie, którzy urodzili się w jakiejś miejscowości, mieszkają w niej całe życie, mają podobne, niekoniecznie musi być Warszawa, to może być Nakło czy Grudziądz. Po prostu czują się związani z tym miejscem. Tak mówi Paweł Sołtys. Pablo, Paweł, za chwilę wracamy do rozmowy. Pochmurny wiosenny, to był dzień. Facet na rowerze, ta młoda kobieta z psem. Staruszek z torbą, na gumowych kółkach, ja lekko papierowy. I dzieciaków trójka, a ten wychylnięty, czy tam wychylony. Wtulał się już w chodnik w chińskie 8 skulony. Rowerzysta przytomny dzwoni na psy. Pogotowie, jedzie, a my zastanawiamy się, czy ruszać, czy nie. W końcu nie, bo będzie tylko źle. Staruszek nagle, jak o harelok znam, to taksiarz ósmego, dawniej elegancki pan. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz, na zawsze już maszyzury na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz, na zawsze już maszyzury na ulicę miasta. Jeździł najpierw Fiatem, a potem lata Mercedesem, zawsze pod krawatem, westonowany deseń. Zawsze miał psy, a potem tylko złe sny. Kobita mu umarła, będzie już roku ze trzy gaduła. Był wspaniały, dla dziewczyn zawsze miał żart. Wypomadowany wąs błyszczący jak kokarda. Potem mu odjęło nogi, nie pamiętam chyba wylew. I migał mi w tym oknie na ósmym przez chwilę. Jego syn siedzi w Stanach, był sam jak obrączka. Jak on z tego wózka wstał, pociągnął się na klęczkach. Przyjechała policja, lekarz ostatniego kontaktu. Pogadali oględziny i przykryli go płaką. Łapi duch rozłożył ręce, każdy zna ten gest. Nagle staruszek z torbą, a mam lucia pies. A pies Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz na zawsze. Już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz na zawsze. Już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz na zawsze. Już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz na zawsze. Już patrzy z góry na ulicę miasta. Niebo było różowe jak w piosence w radio. Miastu coś znowu tutaj wypadło. I nie ma jak tego włożyć z powrotem. Był facet i nie ma. Kołowrotek życia się dalej toczy jak felgi. Skowyt w sasie ciągnie niewielki wszelki duch. Pana jego chwali, światło czerwone na przejściu się pali. Ta piosenka, która się pojawiła, nosi tytuł Taksiarz. Pamiętasz, jak pisałeś tekst? Tak. A jaka jest dalsza część pytania? No, w jakich warunkach? A w jakich warunkach? Tekst? Wiesz co? Albo po czym? Dużo osób przy takich tekstach, które są historyjkami, pyta, na ile to jest historia prawdziwa. Ja nie lubię na nią odpowiadać. Natomiast to jest historia prawdopodobna, o tak. Czy ona jest prawdziwa, czy zmyślona, to niekoniecznie. Ja lubię warszawskich taksówkarzy w większości. To wiem, że jest niepopularna opinia. A najbardziej lubię takich, którzy już jeżdżą długo i można z nimi o różnych rzeczach porozmawiać. Oczywiście zdarzają się tacy, z którymi się nie chce już po trzech słowach rozmawiać, to bywa. Ale ja w ogóle lubię rozmawiać z ludźmi. To jest jakby też część mojego zawodu, uważam. To znaczy, żeby pisać piosenki, żeby pisać książki. Trzeba jednak z ludźmi rozmawiać, żeby móc ich zrozumieć, móc zrozumieć ich motywację, co dla mnie też ważne, móc podsłuchać trochę język, jak oni mówią, bo nie wszyscy mówią tak, jak się uczymy, że trzeba mówić w szkole, mówią trochę inaczej i to też mi się przydaje. Ja pamiętam, że ten tekst napisałem dosyć szybko, to znaczy wyobraziłem sobie tę sytuację właśnie, że wyskoczył albo wypadł, bo to chyba nie do końca wiadomo, z okna starszy taksówkarz, który miał jakieś kłopoty, jest sparaliżowany, stoją nad nim ludzie i zaczyna się, że tak powiem, akcja. Trzeba powiedzieć o nim, trzeba powiedzieć trochę o nich też, o ich reakcjach. Ja muszę powiedzieć, że kilka razy byłem, i to jest akurat prawda, świadkiem takich sytuacji w Warszawie, no niebezpiecznych, kiedy ktoś się przewrócił, nie wiem, stracił przytomność. I właściwie 9 na 10 razy byłem zbudowany reakcją ludzi. Znaczy, staraj się pomóc, staraj się reagować. Ktoś szybko zadzwonił na pogotowie. Raz pamiętam nawet bardzo szybką reakcję jednej policjantki i pana policjanta, którzy zaczęli reanimować. Teoretycznie mogli czekać na karetkę, tak? Ale tam sytuacja była jakaś taka wyraźnie podbramkowa, oni są przeszkoleni. Więc być może nie jest z nami tak całkiem źle, jak ruska propaganda próbuje nam wmówić. Ja tutaj niczego nie odsłaniam, kart nie odkrywam. Wiele od razu o tym mówiłem, że jestem fanem i twojego pisania piosenek i książek. Piosenki zresztą są mikroopowieściami, które mogłyby być potem rozwinięte w opowiadania. Może to jest jakiś pomysł, Paweł, na przyszłość, już na emeryturę za 55 lat, jak będziesz chciał odcinać kupony od swoich nagród literackich. Ale myślę o tym taksiarzu też dlatego, że powiedziałeś, że to jest prawdopodobna historia. I w sierpniu, za który przypomnę, jesteś w tej chwili w finale Nike, też to wszystko, co się przydarza twojemu bohaterowi, który może mieć pewne twoje cechy, no... To, przez co on przychodzi, którędy on chodzi, to też jest w jakimś sensie prawdopodobieństwo bycia, chociaż przez chwilę, Pawłem Sołtysem, tego bohatera. No tak, on jest bardzo podobny do mnie. No. Ma tych samych dziadków, ma ten sam zegarek, włóczy się, czy łazęguje podobnymi marszrutami, czy ulicami. Natomiast to nie do końca jestem ja, tak? Jak wiemy, tam narrator nie równa się autor. Natomiast jeśli ktoś na przykład chciałby mój portret psychologiczny zbudować na jego podstawie, to się chyba nie uda do końca. Natomiast gdyby chciał sobie zrekonstruować moje zainteresowania, to już jest bliżej, tak, to już jest bliżej. On, ten facet, jest na zakręcie, on jest porzucony, samotny, tak, ja nie jestem. Na szczęście mam piękną żonę, wspaniałą córkę, jestem szczęśliwy w sensie w życiu rodzinnym, on jest w jakiejś innej sytuacji. Czyli portret psychologiczny nie, ale gdy chodzi o zainteresowania, to dużo ciebie jest w tym. No gościu. Tak, bo to też, żeby móc coś opisać, to trzeba coś o tym wiedzieć. Oczywiście ja bardzo dużo rzeczy sprawdzałem, potem jeszcze sprawdzałem z moją wybitną redaktorką Magdą Budzińską, no bo kiedy się pisze o Warszawie, to jest bardzo dużo większych specjalistów ode mnie, wiesz. Którzy tylko czyhają, żeby cię wytknąć w błąd. Dla mnie takim ostatecznym testem zawsze jest wysłanie jeszcze do Pawła Dunina Wąsowicza, który jest wielkim warszawianistą tej książki, żeby on powiedział, czy tam gdzieś czegoś nie przeoczyliśmy po prostu. Ale tak, to też jest obiekt moich zainteresowań. Ja się interesuję historią i to taką, powiedziałbym, pobocznościami historii. To znaczy, wiadomo, że ja nie napiszę nic nowego, nie wiem, na temat przebiegu powstania, czy nocy listopadowej 1830, ale można szukać takich rzeczy, które są gdzieś tam z boku historii, jakichś takich ludzi. To chyba też wynika z tego, że mnie w ogóle też w takim realizmie współczesności też nie interesują raczej wielkie postaci, wiesz, nie wiem, świata polityki i biznesu, tylko ludzie, których mijam na ulicy, z którymi jeżdżę autobusami. Tak, ja uważam, że ty jesteś mistrzem w opowiadaniu właśnie o takich zwyczajnych ludziach, których życie było niezwyczajne i zwykła historia nagle okazuje się... Bo to w ogóle ten zwyczajny człowiek to chyba nic nie znaczy, tak? To jest po prostu nasz bliźni, który gdzieś tutaj przechodzi. On nie jest, nie pokazuje się w telewizji, nie pokazują go czy jej w telewizji. Nie jest, ciekawy dla telewizji. Tak, nie jest ciekawy tam na pierwsze strony gazet, chyba że jakieś straszliwe nieszczęście się wydarzy. A właściwie w każdym życiu, jakby tak dobrze poszperać, to jest wiele niesamowitych historii. Ja się tego nauczyłem zresztą akurat raczej od czeskich pisarzy właśnie niż... Chociaż Rosjanie, na przykład Czechow też w tym był bardzo dobry, że w każdym życiu można coś tam odnaleźć. No ale Czesi byli mistrzami w tym, tak? To od Haszka począwszy przez Hrabala czy Otę Pawła, oni pokazują, że właściwie każdy facet, który się do ciebie dosiędzie w knajpie i każda pani, z którą jedziesz autobusem, może ci opowiedzieć historię, która zostanie z tobą na zawsze. Paweł, to jeszcze jedno pytanie o literaturę, zanim w godzinie drugiej porozmawiamy chwilę o muzyce i o planach koncertowych. Kiedy widzieliśmy się na festiwalu Literacki Sopot, zdradziłeś informację, że kolejne książki są w przygotowaniu. Tak. Nawet jeden tytuł podałeś, Monolog przez K na końcu. Tak. Myślę, że to jest ważna informacja dla słuchaczek i słuchaczy, którzy uwielbiają twoje pisanie. Myślę o książkach. Ilu jeszcze tekstów w najbliższych latach możemy się spodziewać? Jak rozwinąłeś się w tym zakresie? Liczę w głowie. No będzie monolog i to mogę powiedzieć, bo to już oficjalnie moja wydawczyni i wydawnictwo Czarne tak nieoficjalnie już ogłasza, że w styczniu będzie ten monolog, czyli nowa książka. Znowu taka mini powieść, albo może gawenda, inaczej mówiąc, czy bajenda nawet. A co znaczy monolog z K na końcu? No bo główny narrator jest fryzjerem. I aha, ten lok jest od jego roboty, że tak powiem. Podpisałem umowę też powtórną na słownik oboczności warszawskich, ale mam też napisaną książkę, która się roboczo nazywa Siedem Prus Niezrzeszonych i Baśnie Narodów. Kończę książkę, która roboczo się nazywa Głosy z Kępy i ona jest drukowana, że tak powiem, w odcinkach w jakimś sensie, bo to są opowiadania w notatniku literackim we Wrocławiu. Piszę też dla twórczości od pewnego czasu taki cykl, który się nazywa Książka Pisarska. I to też są jakby realistyczne opowiadania, ale pojawiają się w niej różni ważni dla mnie pisarze i pisarki, szczególnie tacy starożytni, zapomniani gdzieś tam. Jaka tego będzie kolejność, to jeszcze muszę z moimi wydawcami poustalać. Ale się rozpisałeś, to jest jasne. Tak, bo to w jakimś sensie ja chyba też przyznałem się sam przed sobą, że no, jeśli jest jakieś... ludzie kupują te książki, tak? To jest jakiś sens. Bo ja wcześniej wcale nie byłem pewien. Ja jestem bardzo niepewny swoich umiejętności, swojego talentu. Więc przez długi czas napisanie czegoś, a później jeszcze pokazanie komuś, to w ogóle była straszna mordęga dla mnie. Teraz, nie popadając w samozachwyt żaden, troszeczkę uwierzyłem, że są odbiorcy, więc warto po prostu to robić. Poza tym kiedyś to powiedziałem, nie wiem, czy nie pamiętam, czy w prywatnej rozmowie. Ja uważam, że jeśli się dostaje od losu szansę, jest wiele naprawdę utalentowanych ludzi, którzy nie dostają szansy z różnych powodów. Więc niekorzystanie z tej szansy jest w jakimś sensie nie fair. Wiesz, wobec świata, wobec nich, tak? Wobec tych ludzi. Więc uważam, że jeśli ktoś chce to wydawać, to trzeba pisać. Oczywiście to też jest trochę tak, że ja piszę na natchnieniu, więc to się może skończyć. To znaczy, ja nie jestem takim pisarzem, jak bywają. To znaczy, że codziennie o 8 rano siadam i tam do... Nie. To ja mam nagle impuls i te impulsy, jak podejrzewam, mogą się skończyć. Tak mówi Paweł Sołtys. Pablo Pawo jest dzisiaj naszym gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. Wrócimy po 14 z jeszcze jedną rozmową i jeszcze jednym jej fragmentem. O muzyce będzie. We'll be right back.

raz, dwa, okay, Barbara. Okej, ale przestań mi tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz Media Expert Days są. Tylko do dziś Media Expert Days. Na przykład maszynka do strzyżenia Babyliss. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 229 zł. Teraz za jedyne 169. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Bo w Media